радост на мислех, че чакаш ме ти. Ала друга прегърна, заварих те, тъй си ме чакал, нали? С нощи се върнах, тъй радост на мислех, че чакаш ме ти. Ала друга прегърна, заварих те, тъй си ме чакал, нали? Лъжеш, а плачеш, кой ще повярва в твоите плоски лъжи? Днеска си с нея, утре с друга, от мене ти си върви. Лъжеш, а плачеш, кой ще повярва в твоите плоски лъжи? Днеска си с нея, утре с друга, от мене ти си върви. Всички в живота не страдаме, сиви са нашите дни. Късно е да съжаляваме, времето бързо лети. Ако всички в живота не страдаме, сиви са нашите дни. Лъжеш, а плачеш, кой ще повярва в твоите плоски лъжи? Днеска си с нея, утре с друга, от мене ти си върви. Лъжеш, а плачеш, кой ще повярва в твоите плоски?